خلاص جمد وما إلى وزن. قال حدثني عبد الله بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اسمي صلاتكم. جی ہاں، تو یہاں پر باب قائم کیا ہے من کرہا ان یقال للمغرب العشاء، مغرب کو عشاء کا نام دیا جائے، اس بات کو جن لوگوں نے ناپسند کیا ہے، کیا دلیل ہے ان کی؟ تو عبداللہ المدنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار: لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب، کہ جو مغرب کی صلات کا نام مغرب ہے کہیں اعراب اس پر آپ پر غالب نہ آ جائیں. اور اعراب کیا کہا کرتے تھے اس کو؟ عشاء کہا کرتے تھے. اعراب یہ مغرب کی صلات کو عشاء کا نام دیتے تھے. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اصطلاح رائج ہو جائے اور جو آپ کی اصطلاح شرعی اصطلاح ہے اس کا نام مغرب، وہ کیا ہو جائے؟ دب جائے. لہذا مغرب کو مغرب ہی کہا کریں آپ لوگ، ایسا نہ ہو کہ استعمال ہوتے ہوتے مغرب کا نام کیا پڑ جائے؟ عشاء پڑ جائے. تو اس سے آپ نے منع فرمایا صحابہ کرام کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت نے جو اصطلاحات بنائی ہیں، جو نام دیے مختلف چیزوں کے، شریعت کو مطلوب ہے کہ وہاں پر وہی استعمال کیا جائے. لہذا اگر جو آپ اپنے مال میں سے حصہ الگ کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اس کا کیا رکھا شریعت میں؟ زکات. لگا کہ کیا کہنا چاہیے؟ زکات کہنا چاہیے. اسی طرح سے دن بھر آپ کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے رکے رہتے ہیں، آپ شریعت میں سے کیا نام دیا ہے؟ سوم نام دیا ہے. لہذا اس کی کیا کہنا چاہیے؟ اسے سوم کا نام دینا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو پانچ وقت جا کر کے مسجد میں آپ اس کو ادا کرتے ہیں، کیا نام دے چلے تھے اسے؟ سلاد کا نام دیا ہے، اسے سلاد کہنا چاہیے. لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث تو دوسرے مسئلے میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت میں یہ بات مطلوب ہے کہ جو اصطلاحات شریعت نے وضع کی ہیں ان کا استعمال کیا جائے، ایسا نہ ہو دوسروں کی اصطلاح اس پر غالب آ جائے، جیسا کہ ہو گیا ہے ہندوستان میں. اس کے لیے یہاں چلے جائیے آپ ایران پر، کیا جو ہو گیا ہے سلاد کو کیا کہتا ہے؟ نماز. اس طرح سے سوم کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ. جس طرح سے حج کو حج کہا جاتا ہے، زکات کو زکات کہتے ہیں، ویسے ہی سلاد کو سلاد اور سوم کو سوم کہنا چاہیے. کثرت استعمال کی وجہ سے ہو جاتا رہا جاتا ہے. فرمایا آپ نے کہ مغرب کی سلاد کا نام مغرب ہے، کہ ایسا نہ ہو ان کی والی چل جائے اصطلاح اور آپ والی کیا ہو جائے؟ رجع اصطلاح ظاہر نہ ہو. تو اس سے یہ نقطہ بھرا نکلتا ہے کہ شریعت نے جو اصطلاحات دی ہیں آپ کو، انہیں کا چلن ہونا چاہیے، انہیں کو پھیلانا چاہیے، دوسری اصطلاحات باقی جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے، دوسرا ہو جائے. جواز اور عدم جواز کا مسئلہ الگ ہے. وہ شریعت بہرحال یہ چاہتی ہے جو شریعت نے نام دیا اسی کا استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ مت جو منع فتوا دے دیا ناجائز ہوتی ہوں نماز ہو، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا اہتمام ہونا چاہیے شریعت میں، مطلوب شریعت میں. جی ہاں، دیکھیں بات، ایک تو مغرب کو لوگ عشاء کہا کرتے تھے، اور عشاء کو کیا کہتے تھے؟ اتما کہا کرتے تھے. عشاء کو اتما کہا کرتے تھے. یہ عین تا میم کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے تاخیر کرنے کے. عین تا میم تاخیر کے معنی میں آتا ہے. کسی سے آتا اتما معنی مؤخر کرنا. عربوں کا طریقہ یہ تھا، شام کے وقت جب اونٹوں کا دودھ دوہتے تھے تو تھوڑا سا بچا دیتے تھے، اس کو بعد میں دعا کرتے تھے، کوئی اتفاق سے آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی اور آ جائے، تو اس کے لیے اندر بند رہے تھن کے اندر، اور ضرورت پڑی تو اس کو اس ٹائم نکال لیا. جس وقت وہ دودھ دوبارہ نکالتے تھے وہ وہی وقت ہوتا، اسی دودھ کو کیا کہتے تھے؟ اتما کہتے تھے. اس دودھ کو یا اس وقت دودھ نکالنے کا نام کیا تھا ان کے یہاں؟ اتما تھا. تو اتما کہتے ہیں الحلبۃ التی کانوا یحلبونها فی ذلک الوقت. تاخیر کر کے جو دودھ نکالا کرتے تھے اسی حلبہ کو اتما کہا جاتا تھا. اور یہ وقت کون سا ہوتا تھا؟ جس وقت کی شریعت نے مشروع کیا عشاء کی صلات کو. یہ وقت وہی ہوتا تھا دودھ نکالنے کا، جسے اتما کہتے ہیں، وہی ہوتا تھا جس وقت میں شریعت نے مشروع کی کون سی صلات؟ عشاء کی صلات. لہذا عشاء کی صلات کو لوگ کیا کہنے لگے؟ اتما کہنے لگے لوگ. سمجھے مناسبت کیا ہے؟ اتما کا اصل معنی وہ دودھ جو لوگ دعا کرتے تھے رات میں مثلا 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے جب بھی تاخیر کر کے تاکہ اچانک کوئی آ جائے تو اس کا انتظام رہے, اسی کو آتما کہتے تھے. اسی ٹائم میں شریعت نے اصلاح کو مقرر کیا جب تو لوگوں نے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا, آتما اس کا نام رکھ دیا. تو یہ ہے وجہ کہ لو آتما. تو عشاء اور آتما کا بیان ومن رہا ہوا سیم, اور جن کا خیال یہ ہے عشاء کہیں آپ وہ بھی ٹھیک ہے اور آتما آپ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے, دونوں کے استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چلے اب اس کے دلائل دیکھیے. جی ہاں, آپ نے کیا نام دیا عشاء کا, کیا نام دیا شریف میں عشاء کو, کیا نام دیا عشاء کا نام دیا, لہٰذا یہاں پر عشاء کے لیے عشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہی تو کروان ایک حدیث میں لو یعلمون ما فی العتمۃ والفطر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو کیا نام دیا یہاں پر, عتمہ نام دیا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء بھی استعمال کیا ہے, عتمہ بھی استعمال کیا. ومن رہا ہو واقع, جن کا خیال یہ ہے کہ دونوں میں کشاد کی موجودات موجود توسو ہے, کوئی تشدید نہیں, کسی نے کہہ دیا عتمہ تو آپ اس کی نکیر ہو جائے کیوں عتمہ کہہ دیا آپ نے, دونوں استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, توسو ہے. جی ہاں امام بخاری فرما رہے لیکن بہرحال مختار پسندیدہ اولا افضل یہی ہے, اسے کیا نام دیں عشاء کو, عشاء کا نام دیا جائے. جی ہاں قرآن میں وہ من بعد صلاۃ العشاء, من بعد صلاۃ العشاء تو قرآن میں اس کو عشاء کا نام دیا گیا ہے لہذا اسے عشاء ہی کہنا چاہیے. جی ہاں یہاں پر دیکھیں ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باری باری صلاۃ عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, ایک بار ہم لوگ آئے تو آپ نے صلاۃ عشاء کو مؤخر کر دیا آپ نے. یہاں پر ایک تو انہوں نے عشاء کا نام دیا صحابی نے, اور دوسرے لفظ کون سا استعمال کیا آتما, آتما سے مؤخر کرنے مانے میں آپ نے اس دن عشاء کی صلاۃ کو مؤخر کر دیا. کیسے عائشہ تھا آتما کے بعد کیا ہوا بل عشاء آیا ہوا ہے ان دونوں کی روایت میں. اور اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں نے روایت کیا آتما بل آتما, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آتما کا نام دیا. جی اسلی عشاء کا نام صحابی نے دیا یہاں پر. وقال ابو برزہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء, وقال انس اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء العشاء الاخرہ نام دیا انہوں نے, کیونکہ لوگ کیا مغرب کو لوگ کیا کہہ دیتے تھے عشاء کہہ دیا کرتے تھے, لہذا تمیز کے کیا تھے العشاء الاخرہ کہہ دیا اس کو. وقال ابن عمر وابو ایوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس على تما. صلاة عشاء آپ نے ادا فرمائی جسے لوگ عتما کا نام دیتے, کیونکہ عام رواج تھا لوگ صلاة عشاء کو عتما کہا کرتے تھے. جی ہاں, تو باقی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر موقع سے تھی, اس سے پہلے کتاب العلم میں آپ پڑھ چکے ہیں عشاء کے بعد گفتگو وغیرہ کے بیان میں وہاں پر آ چکی یہ حدیث. اب یہاں پر آیا ہوا اخبرنی عبداللہ, عبداللہ سے کون مراد ہیں, آپ قاعدہ نہ بنا لیجیے مولانا صاحب, جہاں خالی عبداللہ وہاں عبداللہ بن مسعود, کون روایت کر رہے ہیں. قال عن الزہری قال قال سالم اخبرنی عبداللہ, کون عبداللہ مولانا صاحب, ہاں زہری عن سالم عن ابی ہے, زہری عن سالم عن ابی ہے یہ حدیث ہے, چنانچہ یہ حدیث جس سے پہلے کتاب العلم میں آئی ہے وہاں صراحت کے ساتھ عبداللہ کا کیا لگا ہوا, عبداللہ ابن عمر لگا ہوا ہے, لہذا کہ ایسا قاعدہ ذہن میں آپ بٹھا رہے جہاں عبداللہ ایسے آ جائے وہ کون عبداللہ ابن مسعود ایسے نہ بنا لیجیے انہوں سے. یہاں پر سالم کی روایت کر رہے ہیں زہری, تو زہری ان سالم ان ابی ہے. اصح الاسانید جن سبوں کا آگے انہیں میں سے سند یہ بھی ہے زہری ان سالم ان ابی ہے. چلو جی ہاں, تو اگر لوگ پہلے آ جائیں شام میں تو عشاء کا صلاۃ کا وقت کیا ہے, تاخیر سے لوگ آئے تو اس کا وقت کیا ہے. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا غدرت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قل اخر الصبح المغرب. جی ہاں, تو یہاں بتایا جیشا کے بارے میں طریقہ آپ کا تھا, جو لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں آپ نے پہلے پڑھ لی, ابھی لوگ نہیں آئے ہیں کچھ تاخیر ہو رہی ہے آپ نے ذرا موخر کر دیا. وہاں پر ٹائم تو نہیں تھا لگا ہوا تھا کہ فلاں اتنا منٹ پہ صلاۃ ہوگی, دیکھتے تو آ گئے ہیں لوگ ذرا سا موخر کر دیا. جیسا کہ گاؤں دیہاتوں میں کبھی کبھی تھوڑا بہت سپرے ہو جاتا ہے, ذرا سا رکے ابھی لوگ آ رہے ہیں یا بھی کچھ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں. واقعی آپ کے یہاں یا شہر کی مساجد میں کیا سیکنڈ کی سوئی وہاں پہنچ گئی, اس کے بعد مؤذن صاحب نے اقامت شروع کر دی. تو صحیح ہے دونوں طریقوں سے, وقت پر آپ پڑھنے صحیح ہے, باقی انتظار کرنے والا جہاں جیسا, وہ شریعت نے کوئی اس کے اندر تشدید سختی نہیں رکھی ہے, وقت پر صلاۃ ادا کرنا چاہیے. عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيره. تو یہاں پر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء کو مؤخر کر دیا, اسی کا حوالہ اس سے پہلے آیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء. ابھی اسلام بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا, آپ نے عشاء میں کافی تاخیر کر دی, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے کہنا پڑا اللہ رسول عورتیں ہیں بچے ہیں سب کو نیند آ رہی, اونگ آ رہی سب لوگوں کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے اور فرمایا ما ينتظر ہوا احد من الارض غيركم, اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کوئی صلاۃ عشاء کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا سوائے کس کے, آپ ہی لوگ صرف ایسے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیا اس کو, وجہ اس کی کیوں فرمایا تھا آپ نے قبل ان یفشو الاسلام, ابھی اسلام عام نہیں ہوا تھا, بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا مختلف علاقوں میں, لہٰذا آپ نے فرمایا تھا آپ ہی لوگ دنیا میں تنہا ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صلاۃ عشاء کے انتظار میں آلو بیٹھیں گے, باقی اور کوئی سبھی لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہیں دنیا کے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحانة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره صرف دس کلمات ایسے ہیں نصب اسماء کے اندر جن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے, جو آپ نے کہاں پڑھے ہوں گے فطر الندا میں پڑھا ہے, صرف دس کلمات ایسے دس اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ قطعی جن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے, باقی جتنے بھی اسماء ہیں سب کا حمزہ کیا ہے سب کا حمزہ قطعی ہے, باقی دس اگر نیات ہو تو فطر الندا لے کر کے اس میں سے آپ کے لیے دس یہ کون سے ہیں. تو دیکھیں باپ اس سے پہلے اشارہ آیا تھا کہ وہ کرو ان ابی موسا کالا کنہ نتنا وکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر یہ تفصیل سے آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کن تو انا واصحاب الذین قدموا معی فی السفینہ, کہ میں اور ہمارے دیگر ساتھی وہ لوگ جو سفینہ میں بیٹھ کر کے آئے تھے, جانتے ہیں یہ لوگ آ رہے تھے مدینہ لیکن طوفان نے ان کو پہنچا کہاں دیا بجائے مشرقی ساحل کے بحر عمر کے مغربی ساحل پر حبشہ پہنچا دیا, نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا تو جو بحر احمر ہے اس کے مشرقی ساحل پر عرب کے علاقے میں اور مغربی ساحل پر افریقہ بڑھ جاتا ہے، پھر حبشہ وغیرہ کے علاقے آ رہے تھے یہ لوگ مدینہ کشتی پر بیٹھ کر کے آ رہے تھے، لیکن کشتی کہاں جا کے پہنچ گئی بجائے مشرقی ساحل پہ پہنچنے کے مغربی ساحل پر، اور وہاں کے حبشہ پہنچ گئے تو وہاں ملاقات ہوئی کس سے؟ جو صحابہ کرام وہاں پہلے سے موجود تھے جعفر طیار ہیں، اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام جو وہاں پہلے سے موجود، ان سے ملاقات ہو گئی، کہ یہ لوگ بھی وہیں پر ٹھہر گئے، اس کے بعد سبھی لوگ ایک ساتھ آئے، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تھا اس موقع سب کے سب آئے تھے۔ تو اس کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو سفینہ میں بیٹھ کر کے آئے تھے، ہم لوگ سب بقیہ بطحان میں قیام پذیر تھے، گھر تو بنا تھا نہیں یہاں پر، لہذا بطحان کا جو بقی تھا، بقی معنی زمین جس کے اندر مختلف قسم کے درخت اگے ہوئے ہوں، اسے بقی کہا جاتا تھا، اسی سے بقی البرکت جو قبرستان مدینے کا ہے۔ تو جو بطحان کا بقی تھا وہاں پر ہم لوگوں کا قیام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، گویا کہ بطحان کا بقی ہے مدینے سے باہر، تو اب روزانہ سب لوگ تو نہیں آ سکتے تھے، لہذا باری باری لوگ صلاۃ عشاء کے موقع سے آپ کے پاس پہنچا کرتے تھے، روزانہ چند لوگ آ گئے۔ تو ایک بار اتفاق سے میں اور ہمارے کچھ ساتھی تھے آئے مسجد میں، اس دن آپ کسی کام میں مشغول تھے شام میں، فآتما بالصلاۃ، اور آپ نے صلاۃ کو مؤخر کر دیا، یہ ہفتہ سر فآتما بالصلاۃ جی ہاں دیکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کو مؤخر کر دیا، حتب ہار اللیل، اب ہارا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے رات تاریخ ہونا، یہاں تک کہ رات بالکل تاریخ ہو گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا اس وقت کے معنی میں، اور ایک معنی ہوتا ہے بحرت الشے کے معنی وسط الشے، بحرت الشے کے معنی وسط الشے، کسی چیز کا درمیانی حصہ بحرت الشے کہا جاتا ہے۔ اب اب ہارا کا کیا معنی ہوگا؟ انتصف اللیل کے معنی میں ہو جائے گا، تو یا تو اس کا مفہوم یہ ہے یہاں تک کہ بہت زیادہ تاریکی پھیل گئی، بالکل تاریکی ہو گئی، یا نصف لیل کے قریب ہو گئی، اتنا مؤخر کیا آپ نے عشاء کی صلات کو کہ تقریباً نصف لیل کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے اپنے گھر سے آئے اور لوگوں کو امام صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء کی، فلما قضا جی ہاں، جب صلات سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حاضرین سے کہا علی رسلکم، جلدی نہ کریں ابھی آپ لوگ ٹھہرے ذرا سا، علی رسلکم مانے علی حیاتکم، اور مراد یہ ہوتا ہے کہ جلد بازی نہ کریں، سکون سے بیٹھیں آپ لوگ، تو فرمایا علی رسلکم اب شروع، آپ لوگ بشارت قبول کریں، ان من نعمت اللہ علیکم انہ لیس احد من الناس یصلی ہذہ الساعۃ غیرکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کا آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے، کہ اس وقت کوئی بھی دنیا کے اندر صلاۃ عشاء نہیں ادا کر رہا تھا، صرف آپ لوگ ایسے ہیں کہ صلاۃ عشاء ادا کر رہے تھے۔ چلیں یہ جملہ، یہ جملہ کہا تھا جی ہاں، تو اب انتظار میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، کافی تاخیر ہو رہی تھی، مدینے کے باہر بھی جانا ہے، کہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، روز آ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اب جو تکلیف پہلے ہوئی تھی وہ ساری تکلیف جملہ سن کے کیا ہو گئی؟ سب زائل ہو گئی، فرجعنا فرحا بما سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو خوش خوش ہم لوگ لوٹ کر کے آئے، بہت خوش کی آپ نے کون سے بتایا کہ اس وقت آپ ہی لوگ ایسے روئی زمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ سن کر کے ہم لوگ بہت ہی خوش خوش اپنے گھر واپس آئے۔ فرحا جمع کس کی؟ فرحان کی، فرحان کی جمع فرحان۔ جی عشاء سے پہلے سونے کی کراہت کا بیان، ما یکرہو، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اب لوگوں نے صحابی کے نام پر دل لام کرنا چھوڑ دیا، لکھتا ہوں، عن ابي برزة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا النوم قبل العشاء والحديث معه، چلیں بعض حدیث ہے، باب النوم قبل العشاء لمن ولي، حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال صالح بن كيسان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن قرمة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والرجال فخرج فقال ما يستدعي قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة قال وكانوا يصلون فيما بينه جی ہاں النوم قبل العشاء لمن غلب اگر کوئی مغلوب ہو گیا نیند آ ہی گئی آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تو اگر کوئی سو گیا آدمی عشاء سے پہلے تو اس کا حکم کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدید ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آواز دی نام النساء والصبیان اللہ کے رسول نے منع فرمایا کوئی عشاء سے پہلے نہیں سوئے گا اور مزید بیٹھ کر کے لوگ کیا ہو گئے مولانا صاحب سو گئے عشاء پہلے سونا جائز ہے کیا نہیں جائز مولانا صاحب عشاء سے پہلے سونا منع نہیں ہے تو کیسے لوگ سو گئے عشاء سے پہلے ہاں تو یہاں کیا باب امام صاحب رحمہ اللہ نے باب النوم قبل العشاء لمن غلب آدمی مغلوب بالکل ہو گیا اس کا کنٹرول ہی نہیں رہا مسجد میں بیٹھے بھی ہیں انتظار کرنے میں اب اگر آدمی کو اونگ آ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو معذور ہے انسان جیسا کہ عہد رسالت میں بھی ہوتا تھا آپ کی ممانعت کے باوجود بھی صلات کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیند آ رہی ہے یہ مراد نہیں ہے حدیث جو اس سے پہلے پڑھی آپ نے اس سے مراد کچھ اور ہے کہ آپ کو صلات عشاء سے پہلے بالقصد کیا کریں سو جائیں آپ آدمی جب سو جائے جلدی اٹھ پائے گا نہیں جلدی اٹھ پائے گا خاص طور پر دن بھر کا تھکا ہوا ہو تو صلات عشاء آدمی کی چھوٹ جائے گی تو اس طرح کا سونا جس سے کہ صلات عشاء کے فوت ہونے کا خطرہ ہو اس طرح کا سونا قطعی طور پر نہیں جائز ہے حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخبر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان جی ہاں دیکھیں باپ تو نافع کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صلاۃ عشاء سے مشغول ہو گئے کسی کام میں موخر کر دیا حتی رقدنا فی المسجد یہاں تک کہ مسجد ہم لوگ سو گئے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئے پھر بیدار ہوئے پھر نیند آئے پھر بیدار ہوئے اس طرح بار بار نیند آ رہی تھی اس کے بعد آپ نکلے اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو معلوم ہوا اس اگر آدمی مغلوب ہو جائے صلاۃ کے انتظار بیٹھا ہوا نیند آ رہی ہے اور آدمی سو جائے تو یہ بہرحال معفو عنہ ہے أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم جی ہاں اور نافع کہہ رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ عشاء کے بارے میں پہلے پڑھ لیں تاخیر سے پڑھیں اس کی فکر نہیں ہوتی تھی جبکہ انہیں خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا نہ سو جائیں تو افضل کے چکر میں عشاء کی صلاۃ ہی گول ہو جائے مولانا صاحب یہ صلاۃ عشاء کو موخر کر کے پڑھنا افضل ہے اور افضل کے لیے کیا کریں آپ تاخیر کر کے پڑھیں معلوم آدھا گاؤں کیا ہو گیا سو گیا ابھی افضل ہے پہلے پڑھ لیں افضل ہے پہلے پڑھ لیں نا آپ ایسے موقع سے افضل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر کے صلات میں حاضر ہو سکیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما مقدم کر کے پڑھیں یا موخر کر کے پڑھیں اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کس طرح پڑھ لیا کرتے تھے وہ لیکن اس وقت موخر کر کے جبکہ یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو سو جائیں اور صلات ہی گول ہو جائے ایسے موقع سے موخر کیا کرتے تھے کیا جی نہیں جماعت کا کرتے رہیں گے اکیلے ایسا نہیں تنہا کیسے پڑھیں گے نماز دماغ ساتھ پڑھتے تھے نہیں مولانا صاحب سر آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے مولانا صاحب دیکھے کوئی مسجد آپ پہلے ہوتے مسجد میں پڑھ لے آدمی جہاں پہلے ہوتی وہاں پڑھ لے مسجد ایسی ہے کوئی حل نکال لے آدمی لیکن تنہا نہ پڑھے چلو وقت کان یرقد قبلہ اور صلاۃ عشاء سے پہلے سو بھی جاتے تھے کس کے بارے میں آ رہا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ صلاۃ عشاء سے پہلے یہ کبھی کبھی سو بھی جایا کرتے تھے تو ایسے کیسے اللہ رسول نے منع فرمایا اور کیا کرتے تھے وہ کبھی سو جاتے تھے تو کیسے منع سب اور آپ جانتے کیسے متبع سنت تھے اچھی طرح سے معلوم ہے آپ کو تو یہ پہلے سو کر جاتے تھے کیا جی ہاں جب اپنے اوپر ہوتا تھا کہ صلاۃ عشاء ہماری نہیں چھوٹنے پائے گی تب سوتے تھے وہ چنانچہ تذکرہ اس طرح کا آتا ہے، باقاعدہ لوگ مکلف کر کے سوتے تھے، ذرا مجھے ابھی تھوڑی دیر بعد جگہ دینا، اس کے بعد ہی سویا کرتے تھے. چنانچہ عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، ان معمر ان ایوب ان نافع ان ابن عمر کان ربما رقد عن العشاء الاخرہ، ان نافع ان ابن عمر کان ربما رقد عن العشاء الاخرہ ویأمر ان یوقظوا ویأمر ان یوقظوا. اور کیا حکم دے دیتے تھے، لہٰذا مجھے جگا دینا، تو کسی کو حکم جگانے کے لیے دے دیں آپ، یا اسی طرح سے الارم لگا کر کے آپ سو جائیں تاکہ آپ کی صلاح فوت نہیں ہونا چاہیے. تو عشاء سے پہلے شریعت نے سونے سے منع کیا ہے، اس کی جو بنیاد علت اور حکمت ہے وہ کیا ہے، صلاۃ عشاء کی حفاظت ہے. لہذا اگر صلاۃ عشاء آپ کی نہ چھوٹنے پائے اور مجبوری ہے آدمی بنیاد آ رہی ہے سو جائے کسی کی صحت جگانے کے لیے، یا ایک الارم لگا دے آدمی اٹھ جائے، تو پھر جواب ہے اس کا مذائقہ نہیں. اب ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی حدیث جا کے آتا کو سنائی. نام کہاں ہے اوپر نام ابن جریج کا، عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی نافع. ابن جریج نے یہ والی حدیث کس سے سنی تھی، ابن جریج کس سے سنی حدیث، نافع سے. تو یہ ابن جریج نافع والی حدیث جا کر کے سنائی کس کو، عطا کو سنائی انہوں نے، عطا نے ایک اور حدیث سنا دی ان کو. فقال سمعت ابن عباس يقول احكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من العشاء قال حدثنا. اب انہوں نے حدیث سنائی کہ ہم سے ابن عباس نے بیان کیا ہے. پہلی والی حدیث کس کی تھی، نافع نے کس سے بات کیا تھا، ابن عمر سے. انہوں نے عطا جا کے حدیث سنائی تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے ابن عباس نے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی صلات کو موقع کر دیا تھا، حتی رقد الناس وقت، یہاں تک کہ بار بار لوگ سوئے اور جاگے. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہہ رہے ہیں اب بھی گویا کہ وہ آپ کے گھر سے نکلنے کا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، یقطر رأسہ ماء، اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. کیسے دیکھا وہاں سر، بول بہت ہی میں دل لے سکتی ہے مسابی، اور وہ بھی رات کافی موخر تاخیر ہو گئی تھی، تو کیسے دیکھا پانی تو پک رہا ہوا. ملا کرے تو چاندنی رات رہی ہوگی، یا کبھی کبھار چراغ جلتا رہے ہوگی، ہو سکتا ہے سر، ورنہ رات کی تاریکی میں. اور ان عباس رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اور آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر نچوڑ رہے ہیں، تو اجالا بہرحال تھا. اب وہ چاہے چراغ سے اجالا رہا ہو اور چاہے مولانا کے کہنے کے مطابق چودہویں یا تیرہویں یا پندرہویں رات رہی ہو، رات اجالا تھا جس سے دیکھا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اگر امت کے لیے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میرا حکم یہ ہوتا لوگ اسی ٹائم عشاء پڑھا کریں، لیکن امت کے لیے مشقت کا خطرہ اس کے اندر ہے، لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، زیادہ موخر کریں گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی. پھر اگر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا صلاۃ عشاء اسی وقت پڑھا کریں لوگ. اب میں نے عطا سے دراصل تثبت کرنا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کیسے ہاتھ رکھا تھا، کس انداز سے رکھا تھا. سر ابن عباس نے جو آپ کو بتایا تھا پریکٹیکل طور پر بتا دیجئے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے رکھا تھا اور ان کو ابن عباس نے کیسے بتایا تھا عطا کو. عطا نے اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا پھیلایا، دور دور کیا انہوں نے، ایسے نہیں ملا کیسے نہیں، تھوڑا سا انگلیوں کو پھیلایا انہوں نے. ثم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس، اس کے بعد انگلیوں کا کرا تھا اس کو قرن راس پر ایسے رکھا، تھوڑا پھیلا ایسے رکھا یہاں پر جی. اور اس کے بعد اس کو ملا لیا ایسے، اب بال کہاں آ گئے، ایسے پہلے پھیلا کے رکھا پھر اس کو انگلیوں کو ملا لیا ایسے، بال کہاں آ گئے انگلیوں میں آ گئے جی. یمر روحا کذالک علی الراس، اس کے بعد اس کو کھینچتے ہوئے سر پر ایسے لائے یہاں تک کہ طرف الاذن، یہاں تک کہ آگے آپ کا انگوٹھا کہاں لگا؟ کان کے سرے پر آ کر کیا انگوٹھا یوں کھینچتے ویسے لا، یہاں تک کہ آپ کا انگوٹھا کان کے سرے پر لگا. کدھر سے سرے پر کان کا؟ ادھر والا سرا یا ادھر والا سرا؟ مما یلی الوجہ، کدھر؟ چہرے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں، کدھر آیا؟ یہ جو آگے کا سرا کان کا، یہاں آ کر کے آپ کا انگوٹھا یہاں لگا کان کا. کدھر؟ ہاں داڑھی کی طرف، ادھر نہیں پیچھے پار کی طرف، داڑھی کی طرف ادھر سے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو پکڑتے تھے، بال نچوڑتے تو آپ کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا. آپ کو اپنے سر سے پانی نچوڑنا ہو بال سے تو اس کا طریقہ آپ یہی ہوا کرتے، اس طرح رکھتے تھے ہاتھ جمع کر کے، اب یوں کھینچتے لاتے تھے، نچوڑ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو اپنے، یا ادھر رکھا اس کے بعد یوں تھا کہ ادھر نچوڑ دیا بال. جی ہاں، تو صلاۃ عشاء کا وقت نصف اللیل تک ہے، جس طرح سے صلاۃ عصر کا وقت مثلین تک ہے، مثلین پہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی صلاۃ عشاء کا وقت نصف اللیل تک ہے، اور مثلین کے بعد اور نصف اللیل کے بعد جو عصر کا یا عشاء کا وقت ہوتا ہے وہ اصحاب اضطرار کے لیے ہے. اصحاب اضطرار کے لیے ہے، سو گیا تھا آدمی، اٹھا بیدار ہوا، اور ابھی چار رکعت پڑھنے کا وقت بھی تھا، وضو کر کے آپ نے پڑھ لیا، تو سمجھیے آپ نے وقت پر پڑھ لیا اس کو. کیسے پڑھ لیا آپ نے؟ ایک رکعت پڑھنے کا وقت بھی باقی تھا، پڑھ لیا آپ نے، گیا کہ آپ نے وقت پر پڑھ لیا. تو یہ اہل اضطرار کے لیے، بیٹھے بیٹھے صلات گول کر دیں آپ، اور مثلین کے بعد فرض وقت پر پڑھ رہے ہیں آپ، بے وقت گیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں صلاۃ عصر کا وقت. ایسے صلاۃ عشاء کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ زیادہ سے زیادہ نصف لیل تک ہے، لہٰذا اگر کبھی صلات مؤخر ہو تو نصف لیل سے مؤخر پھر نہیں ہونا چاہیے. اب افضل نہیں رہے گا کہ جتنا مؤخر کو اتنا افضل ہے، یہ آخری وقت ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد اگر رہتا تو اہل اضطرار کے رہ جاتا ہے. کوئی عورت طاہر ہو گئی، کوئی عورت جو تھی طاہر ہو گئی، حیض سے پاک ہو گئی، اور صلاۃ عشاء نہیں پڑی، تو اس نے اگر نصف لیل کے بعد بھی پاک ہو جاتی ہے تو عشاء ادا کرے گی نہیں ادا کرے گی؟ ادا کرے وہ. تو یہ جو وقت رہ جاتا ہے، یہ دو خاص طور سے عصر اور عشاء کے اندر، یہ وقت کس کے لیے ہے؟ یہ اہل اضطرار کے لیے. اصلا عشاء کا وقت نہیں ہے، اصلا عصر کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت ہے، اس میں وہ ادا کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو عشاء کی صلاۃ کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب سمجھتے تھے اس کو.